Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bayramın ikinci gününde yine sizlerde birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, yani bir tanımlama gerekirse, daha sonra çok detay konuşuruz ama kimlik olarak çocuk kitapları yazarı desem olur mu? Evet. Çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut'la birlikteyiz. Çok önemsediğim için çünkü çocuk kitapları yazmayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünyanın en güzel şeyini yapıyorsunuz bence. Teşekkür ederim. Onlara sonra geleceğiz. Ama önce köyümüze geri dönelim. Hani. Değil mi? Ben çok sevdim. Konya Beyşehir'in Tolca Köyü doğumlusunuz. Ne kadar güzel. Önce o atmosferi şöyle bir yazar kimliğiyle dinlesek diyorum. Tolca Köyü. Beyşehir Gölü'nün kıyısında bir köy. Ha, gölün kıyısında. Tabii tabii gölün kıyısında. Ay harika. O açıdan çocukluğum benim gölde. Ay, ve sazda bir kırda tabii. Aha. Çünkü köyün geçim kaynağı balıkçılık ve çiftçilik. Allah Allah. Hiç bilmiyorum, bu yaşa geldim utanıyorum ama ne yapabilirim? Babam çiftçiydi. Yani onun bir balıkçılık yanı yok ama biz çocukken balık tutmak bize çok değişik gelirdi. Affedersiniz, ne balığı? En çok mesela sazan, akbalık dediğimiz, mesela gökbalık dediğimiz, istavrita çok benzeyen balıklar var. Bunlar tabii göl balıkları. Göl balıkları. Çok çok lezzetli. Kızıl kanat diye bir balık vardı. Bu İstavrit'ten biraz daha büyük. O da hoş, değişik bir balıktır. Sonra ama yani diyelim ki bir 15 yıl önce falan göle daha farklı balıklar getirilip atıldı. Onlar hızla çoğaldı ve gölün balıklarını tükettiler. Ama mesela o balıklar yani işte Antalya'ya, yurt dışına gönderilen balıklar, daha değişik bir balıklar. Gölün bizim çocukluğumuzdaki o balık, o lezzetli balıkları gitti. Çok kalmadı. Aa, evet. Hay öyle Allah. Bir yanı da var. Yani ben tam da soracaktım, kaldı mı bu balıklar? Evet. Hani İstanbul Boğazı'nda kalmadı ya 120-140 türden. Evet. Demek ki her yerde aynı şeyler oluyor. Çiftçiydi babam deyince topraktan ne Buğday, elde arpa, ediliyor? Pancar, pancar. Yonca, Hı-hı. Çok az mısır ekilirdi. Ama esas olarak buğday, arpa. Hı-hı. En çok ekilen şeyler. En gerekli iki ana malzeme. Tabii yani zaten Konya hani buğday ambarı. Evet, buğday ambarı denir. Türkiye'nin. Peki hala öyle mi? Hala değil galiba artık. Artık derken kimse kalmadı mı köyde? Hayır. Yani köyde var da... Yani öyle bir iletişiminiz mi yok? Hayır, hayır, var. İşte şeyler, bizim aile hala köyde. Aa, ne güzel. Kız kardeşim orada. Ben bazen tatillerde ve bayramlarda köye giderim. Ay, yani ne güzel. Çocukluğumun geçtiği o mekanları... Ay, ne büyük şans bu. Evet, evet. Vallahi ne büyük, o kadar özeniyorum ki. İstanbullu olduğum için bir yandan böyle bir dünya başkentinin vatandaşıyım diye, şehirdaşıyım diye sevinirken bir yandan da doğup büyüdüğüm her şey elimin altından gittiği için, yani hiçbir yer tanıdık değil. Ne doğduğum ev var, ne okuduğum okul var, ne filan. O yüzden böyle çok özeniyorum. Tabii hiç çok değilse özeniyorum. Toprak, değil mi? Çocukluğumun geçtiği ev. Hala duruyor. Ne kadar göl harika. Duruyor. Hani balıkları durmuyor ama göl hala duruyor. Hiç olmasa o göl da kurumam. Küçülmesine rağmen küçüldü. Çünkü sulamada çok kullanılıyor. Konya Ovası'nın sulaması Beyşehir Gölü'nden yapılıyor. Ve özellikle çok sıcak geçen yazlarda çok fazla sulama yapıldığı için bayağı, şöyle düşünün, 3-4 kilometre göl küçülüyor içeriye doğru. O kadar yani. O kadar tabii. Küçülüyor. Çok büyük bir göl müdür? Türkiye'nin üçüncü büyük gölüdür. Yani onu biliyorum da şimdi gözümde canlanmıyor. Hani Van Gölü denilince denizmiş gibi, meğer. Evet. Görünce anlıyor insan da. Öyle bir göl mü? Yani büyük bir göl tabii. Büyük bir göl. Yani Tuz Gölü'nden sonra Büyük bir etrafında göl. Çok yerleşim yeri var mı? Tabii tabii. Sadece... Bütün her tarafı yani şöyle söyleyeyim, kıyılarında 20'ye yakın köy var. Oo, o tabii. Zaman çok büyük. 20'ye yakın. Hı-hı. Gölün bir kısmı Isparta içindedir. Ha, yani Isparta tarafındadır. Bizim köy tam Konya-Isparta sınırındadır aslında. Ay, ne güzel. Mesela biz şey olarak Konya'ya bağlıyız ama Isparta'ya daha yakınız. Aa, çok köyümüz. Enteresan. Bir kısmı Isparta'da, bir kısmı Konya'da. Evet, böyle güzel bir köyde güzel eviniz, aileniz, büyük aileydi herhalde. Evet, tabii. Değil mi? Tabii, evet. Kaç kardeştiniz? 6 kardeşiz. Ay ne evet. Güzel, bayılıyorum. 6 kardeşiz, en büyükleri benim. Ah hem evet, de. Evet, en büyükleri o benim. O da harika. Abi olarak. Evet, şimdi... Tabii bunun sıkıntıları da oluyordu. Olmaz mı? Tabii ki. Şimdi evin en büyük oğlu ben olduğum için benim hani biraz daha böyle yetişme çağımda o zaman atlarımız vardı. Hmm. Henüz daha köye traktör gelmemişti. Babam traktör almamıştı. Atlarımız vardı. Atların saza götürülmesi, işte onların doyurulması, sonra toplanıp tekrar eve getirilmesi, bütün bu işler benim geleceğin harika, sorumluluk tabii ki. Sahibi insanını evet, yetiştirmek. Bunları yapmayan çocukları görüyoruz. Şimdi ne kadar şeyde de diyelim ki işte yani. Yazın çok iş olur tarla işleri. Yani okul kapandığı andan itibaren biz tarlaya çıkardım. Sabah gün doğmadan önce çıkılır. Akşam karanlığından deyim yarınsa tam öyle akşam karanlığında eve girerdik. Şey yoktu değil mi? Ah evladıma kıyamıyorum da hayır, çalışmasın. Yok. Hayır, yok. İşte bunlar yani, çok güzel şeyler aslında. Yok zorunlu olarak çalışmak zorunda. O zaman her şey elle yapılıyordu mesela. Ekin tırpanla biçiliyordu. Daha makineleşme henüz girmemiş. Dergiyle biz topluyorduk ekinleri. Aslında çok da eski bir zaman değil. Değil. 54 doğumlu olduğunuza tabii bunlar, göre bahsettiğiniz yıllar evet, 64 tabii, diyelim. Tabii. Evet, 64, 70'e kadar. 70'e kadar. 70'ten sonra 70'te falan işte babam atları satıp ilk traktörü aldı. Köye ilk traktör gelmiş oldu. O bizim için de büyük bir şoktu. Biz hatta atlar satıldı. Atları almaya bir kamyon sabah gelecek. Kardeşimle beraber gece atları ahırdan çıkardık ve daha doğru bıraktık. Hadi çok güzel bir ondan hikaye sonra, bu. Bunun zaten şeyinde yazdım. Sarıtay romanım. Aslında bunu anlatır biraz o da var tabii. Çok güzel bir hikaye. Yani bu. Hani traktörü çok merak ediyoruz ama atların satılması da bir anda at hayatımızdan çıkıyordu. Çok üzülüyorduk. Erkek kardeş mi? Evet erkek İki kardeşim. İki erkek çocuğu. Evet. Küçüğüm. Kaç yaştasınız? Kaç yaşlarında? Yani ilkokul 3 ya da 4. Hadi canım. Tabii. O yaşta götürüp bıraktınız. Tabii. Bak sorumluluk sahibi çocuğa bak. Şimdi ilkokulda değil lisede bile ah yavrum bakkaldan ekmek alamıyor oluyor bu şehirde büyüyen çocuklarda. Ya yani çok önemsiyorum ben bu sorumluluk verme meselesini. Şehirde büyüyen derken şimdiki şehirde büyüyen. Evet. Mesela babam İstanbullu çocuk iken yani İstanbul şehrinin bir çocuğu iken sonraları hep hayret ederdi. Derdi ki niye yazın böyle çocuklar avare. Evladım bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Herkesin çocuğu yaz olunca ayrak olmasın diye birisinin yanına çırak verilir. İster ayakkabıcıya, ister terziye neyse. Şimdi hiç kimse çocuklarına kıyamıyor. Aman efendim çok yorgun okullardan filan diye. Ondan sonra bir sürü sorumsuz, hiçbir şeyin üstlenmeyen, hem ülkeye karşı hem kendi bireysel sorumsuz. Aman Kurban Bayramı günü de, daha doğrusu bayram günü de niye böyle bir şey girdiysem. Ama hoşuma gidiyor bunları duymak evet. Da bir de örnek olun diye de vurguluyorum. Hakikaten yeni çocuk yetiştiren ailelere çok örnek olması gereken şeyler bunlar. Bu atlar hikayesi de harika oldu. 6 çocuk. Geriye kalanlar kaçı kız? İkisi kız. 4 erkek, 2 kız. Evet. Peki anneniz ve anneannem var, babaanne mi var evde? Babaanne var. Ha, iki kadın muhakkak tabii, lazım bu tabii kadar kişiyi vardı. Çevirmek için. Tabii. Kimin sözü geçerdi? Konulara göre değişirdi. Ha. Mesela bak şeyi anlatayım. Babaannem benim hoca mektebine gitmemi isterdi. Ona bastırırdı. Hmm. Babam da okula gitmemi isterdi. Sonunda ikisinin dediğini de yaptım. Hem okula gittim hem hoca mektebine gittim. Kur'an okumayı da öğrendim. Çok yaşlı bir hocamız vardı, cami hocası. O zamanlar tahta minareydi mesela. Şimdi o büyük minare yapıldı. Tahta bir minaresi vardı caminin. Hoca çok yaşlı olduğu için oraya çıkamazdı. Ve bu hoparlör pilli olanı ilk yeni böyle kullanılıyor. Ama oraya çıkıp okuyamıyor. Benden de isterdi. Sabah erkenden ben giderdim. Sabah ezanları çıkardım. O tahta minareye. Ben okurdum. Babaannem çok hoşuna giderdi tabii. Çok hoşuna giderdi. Kim bilir ne kadar onur onun için köye karşı. Torunum sabah ezanını okuyor. Harika. Ama ikisinin peki birisi ağır basmaya kalksa ikisini birden yapmak. Hadi o konuda olmuş. Biri ağır basmaya kalksa hangisinin sözü geçer? Yani babaanneler, çünkü yaşlı kadınların sözünün çok geçtiğini biliyor. Orada şöyle bir şey olmuştu. Babaannem bir tür, onun bir oğlu bir kızı işte varmış, bir halam vardı. Dedem öldükten sonra tarlaları da bölüştürüp biraz kenara çekilmişti. Artık ondan sonrasına çok karışmıyordu. Yani kendisini çekmişti. Tarlaları da bölüştürmüş kızı ve oğlu arasında. Ancak bu işte müezzinlik, Kur'an ezberleme, okuma bu konularda... Dinini öğrendi. Evet, yani. Evet. Özellikle isterdi. Ona da babam okula şey gelmeyecek şekilde tamam derdi. O yüzden ikisini de yürüttük. Babanızın okul eğitimi var mı? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Yani o zaman 3'e kadar okumuşlar. O zaman o yıllarda bir ilk eğitmenler var. Eğitmen, öğretmen henüz yok. Eğitmen. Sadece okuma yazma öğreten. 1930'lardan bahsediyoruz. Galiba evet. 30'lar. Eğitmen de 3. sınıfa kadar okumuş. Yalnız şöyle bir şey vardı. Babam beni bu çocuk okuyacak diye tutturdu. Daha sonraki yıllarda. Mesela ben ilkokulda öğretmen olmak isterdim. İlkokul sonunda öğretmen okulları sınavı vardı. Ben o sınava gitmek istedim. Okulun en çalışkan iki öğrencisi vardı. Birisi ben, birisi Ahmet diye bir arkadaşımızdı. Gitseydim mutlaka kazanırdım o sınavı. Babam istemedi. Ben illa üniversite okuyacak. Ay canım. Böyle bir şey vardı. Hayatta sonraları mı? Geçen yıl kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet, geçen yıl kaybettik. Evet. Sonraları ben hani sürekli bir şey oluyor ve hayır bu çocuk okuyacak. Üniversite okuyacak diyor sürekli. Tabii o zaman hani niye böyle söylüyor çok anlamıyorduk ama sonra ben çok sonraları konuştum babamla. O yıllar köy enstitüleri yılları ve köylerden çocuk topluyorlar. Bizim köye de gelmişler. Ve işte o 3. sınıftan öğrenciler arasından 6 tane çocuk seçmişler. Bir tanesi de babam. Babaannem bırakmamış. O da tabii orada şimdi başka erkek yok. Tabii o da haklı. Yani şey kim dedem çevirecek? Kaybettim. Tabii. Yani tarla sürmek, tarlaya götürmek tek erkek o. Ve yok demiş ben bırakmam. Çok ısrar etmişler ya bak okuyacak işte öğretmen olacak. Yok hayır bana lazım demiş ve göndermemiş. O içinde bir ukde olarak kalmış o. Sürekli bu çocuk okuyacak, bu çocuk okuyacak demesinin temelinde böyle bir şey varmış. Ay sizin ailede ne kadar güzel hikayeler varmış. Ay Cumhuriyet tarihi hikayesi. Böyle çok güzel. Valla bayıldım çok. Bu da çok özel bir hikaye. Bu da çok valla harika bir şey. Biz şimdi bir şarkı dinleyelim. Bu kadar güzel o Tolca Köyü, Beyşehir Tolca Köyü bilgisinden sonra benim için çok özel programlardan biri oldu valla Süleyman teşekkür Bey. Çok, ben teşekkür ediyorum. Olacak da daha yani. Efendim Selahattin Pınar'ın Kürdilici Asker şarkısını dinleyeceğiz. Safiye Ayla'dan. Gel gitme kadın ruhumu hicranına yakma. Selahattin Pınar'ın Kürdi Cazgâr şarkısını Safiye Ayla'dan dinledik. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bayram programındasınız ve konuğumuz çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut. Çok güzel bir Konya Beyşehir Tolca Köyü hikayesi ve dolayısıyla böyle bir Cumhuriyet tarihi hikayesi gibi de bir şey de dinliyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Değişen koşullar, değişen şeyler değil mi? Evet, hayat evet. tarzları falan. Peki bu güzel kalabalık ailenin, tabii ki ayrıca da köyde bir sürü akraba var büyük Tabii ki, ihtimal. Bayramlarına gelelim ve de tabii Kurban Bayramı'nda olduğumuza göre kurbanla ilgili oradan hatırladığınız fotoğraflar neler? Bir kere bayramlar bizim için, çocuklar için bir sevinç kaynağı. İki, tatlı ve et yiyebilme bayramıydı. Yani Şeker Bayramı'nda daha çok hani tatlı var ama Kurban Bayramı'nda et yiyebilme. Onun dışında et pek görmezdik. Tabii balık var. Hayvanlarımız var. Süt, kaymak, yoğurt bunlar çok boldu. Bol. Yani ama et olarak. Ama et şey olmazdı. Yani kesilmezdi de. Çünkü yani onlar şeyde, ürünlerini elde etmek için besleniyor evet, demek ki. Evet. Şehre de gidip gelmek o zamanlar çok herhalde, çok zor bir herhalde şeydi. O yüzden hani gidip et almak falan yok. Ancak bazı yemeklerin içine bu Kurban Bayramı'nda kavurma yapılırdı. Tenekelere basılır. Tabii. Böyle şey taslara dökülür sıcakken. Sonra o orada donar. Donmuş olarak sepetlerin içinde tavanlara biz göze deriz evin şeyine. Ne tam dersiniz? Göze. Neresine? Tam tavanına. Tavanına, göze. Tavanı, göze. Göze denirdi. Gözeye asılarak o sepetler hem açık havada, hava alacak, soğuk yerde. Onlar bozulmadan böyle 7-8 ay kalırdı. Ancak o kavurmadan bir parça et alırdı. Biz zaman zaman o kavurmadan çalabilir miyiz diye şey o kapı da kilitlenirdi. Fırsat bulursak çok lezzetlidir almaya, tabii çünkü. Yani o açıdan bayramların bizim için öyle bir yeni yanı vardı. Sonra birlikte bir şey yapmak. Bu çok hoşumuza giderdi. Hem yakın akrabalarla hem bütün köy birlikte. Zaten bayram sabahı ilk önce... Affedersiniz, o sıralarda ne kadar, kaç kişilik bir köydü? Hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. 500-600 kişi vardı. 500-600 kişilik bir köy. Bayram namazından sonra caminin önünde herkes sıra olur. Büyük küçük ayrımı olmadan. İlk bayramlaşma orada herkes tokalaşarak baştan sona. Sırf erkekler. Evet tabii camide, camide erkekler bayramlaşılır. Sonra herkes evine dağılır, işte kurbanını keser ve işte ciğer, ilk önce ciğerin yenir. Ondan sonra biz şeker toplamaya çıkardık. İşte torbalarımızı... Kurban parçalanırken sizin işiniz şeker toplamaya çıkmak. Evet, torbalarımız olurdu. Her evi dolaşır. Ev ne verirse artık. Yani şeker verilirse o bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı olurdu. O zamanlar şeker falan çok zor bulunuyordu demek ki. Yani tabii canım. Mesela pek çok ev nohut kavurması ya da işte buğday kavurması öyle şeyler verirdi. Ama onlar hep yediğimiz şeyler olduğu için bize şimdi çok bana değişik gelmez. Ne güzel geliyor mu sizin hep yediğiniz şey? Evet. Çok yani güzel. Şeker... Hiç duymadım mesela nohut kavurması. Tabii nohut leblebi kavurması gibi. Ama yok şey evde kavrulur bu. Anladım da hani hafif leblebi gibi. Tabii leblebi gibi hafif ıslatılır tuzla biraz. Ondan sonra tavada çevrilerek hafifçe. O böyle çok... çerez gibi çerez yeniyor gibi, herhalde. Buğday da öyle. Evet buğday da öyle. Ne kadar sağlıklı pardon şimdi doğru, bütün şeyler kıyamet gibi bunları öneriyor. Ya şimdi hani dedim ya bizim için bayram işte et ya da şeker falan ama aslında biz daha sağlıklı besleniyoruz. Aynen. Yani bunlar çok da istemiyor. Bugün için düşünüyoruz, tamam mı? Ama çocukken öyle düşünmüyorduk tabii. Daha çok yeni böyle düşünülmeye başlandı zaten. Evet, Ömer işaret ediyor 2 dakikamız kaldı diye. Bu şey meselesini bitirelim. Sonra İkram, akşam mutlaka akşam en yaşlılardan mesela birinci akşam, bayramın birinci akşam ailenin en yaşlısına gidilir. Orada toplanılır. Sonra ikinci akşam sırayla büyükler akşam yemeğine akşam buluşur. Akşam toplanırdı. Yemeğe mi? Yemeğe tabii. Ha, yemek, özel yemek neler? Gene kavurma, etle ilgili yemekler yenirdi. Yani yemek çeşidi çok çok çeşitli değildi. Hani balığı, yoğurdu, sütü saymazsak. Hı hı, yani ya ben çocukluğumda sabahları sadece bulamaç dediğimiz şey yerdik. Henüz daha çay sadece misafir geldiği zaman pişirilen bir şeydi. Evet. O çay da ne kadar yeniymiş mesela ülkede. Geçenlerde kardeşim, ay evet, 50 senelikmiş tabii, çay 30'lu dedi. 30'lu yıllarda tabii. 30'lu Allah yıllarda Allah, inanamadım. Zihni Derin meşhur onun gayretleri ve Atatürk'ün de özel ısrarıyla orada Rize'de deneme çiftliği kurulması falan. Evet. Ben de öyleymiş. Hani ömür boyu burada bitiyormuş gibi varmış düşünürdüm. Gibi di çay. Evet. Çay yoktu, o bulamaç vardı. Evet, bulamaç. Onlara da gelelim, ama o bölgesel şeyleri de çok önemsiyorum, yiyecekleri. Bulamaçı da merak ettim. Şimdi kısa bir ara verelim. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da bayram programındasınız. Konuğumuz çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulutlu. Çok keyifli bence bir sohbet yapıyoruz. Herhalde size de geçiyordur bunun keyfi diye düşünüyorum. Konya Beyşehir Tolca Köyü doğumlu ve Beyşehir Gölü kenarındaki güzel bir köyün hikayesi var bugün ve ben çok zevk alıyorum. Bu bulamaçı merak ettim. Sabah kahvaltısındaki bulamaç nasıl bir şeydi? Bu un, yağ ve suyun karışımından çorba gibi ama onun kadar sulu değil. Yani daha koyu. İşte içine de bir iki parça kavurma atılırdı. Bulamaç o. Tabii. Yağ tabii, hakiki tereyağı. Tereyağı da vardı. O zaman biz haşhaş yağı. Haşhaş serbestti. Tabii bizim yani bütün haşhaş yağıyla biz büyüdük. Haşhaş yağı vardı. O bölgede haşhaş ekimi var mı? Tabii şey, bütün o şey, Isparta, Afyon, işte hani ben Konya'nın... sadece Afyon'da falan. Hayır, olur. Hayır. Ha. O zaman o bölge çok serbestti. Kaç istediğin dönüm ekebilirdin. Ha. Mesela bütün bu ekimlere rağmen bütün o bölge Afyoncu olmamış. Hayır, yok canım. Yok. Öyle bir şey yok. Yok. Hani ekilirse de şöyle olur. O tamamen ahlaki, geleneğin yarattığı değerlerle falan ilgili olduğu yani zaten gözüküyor. O Afyon sütü denir şeye. İşte Afyon'un o kafa bulduran şey. Evet mi? Evet, o eroin yapılan şeye. Onlar devlet üretme çiftliği alırdı onları zaten. Ha, onlar ilaç alır. Sektörde tabii tabii o ham olarak alır. Onlar toplanır. Onun toplaması da ne kadar zorumuza giderdi. Çünkü Afyon'un boyu, o zaman biz küçüğüz. Afyon'un boyu neredeyse bizim boyumuzdan biraz daha aşağı ve o sütü, Afyon sütünü bir şey, küçük onun bıçağı vardır. Onunla hafifçe Afyon'un kellesini çevirerek alman lazım. Sürekli elin havada onu yapabilmen için, böyle kolun havada. Çok her birinden zor. Tek tek tabii alınır. Tek tek. Bakın bu da yeni bir bilgi benim için. Her birinden tek tek alınır. Sonra onlar damlara serilir, kurutulur. Biraz kuruması lazım. Ondan sonra devlet malzeme ofislerine teslim. Yağı nereden elde ediliyor? Yağı haşka şeyin kellenin içinde küçük tohumları, tanecikler vardır tabii. Var. Küçük tanecikler ondan vardır. Onlar o zamanlar yağ değirmenleri vardı. Ondan yağ çıkan yağını işte alırdık. Küspesini de artık kalan artık da hayvanların çok bayıldığı bir şeydi. Yemek için. Tabii. Ha, yiyeceği. O işte hayvanlara tam, doğal, doğal dönüşüm. Tabii, şey tam yok olmuyor. Evet. Ay Allah'ım ya, nerelere geldik, ne yapacağız? Neyse, güzel güzel dinlemek bile güzel onları. Neyse, şey de oluyor, örnek de oluyor çünkü yeniden böyle geri dönüşüm de başladı ya. şehirden de insanlar geri dönmeye, böyle doğal yaşama talebine başladı. Evet. Hiç olmasa yaşananlar tecrübe oluyor. Peki bayram yeri diye bir şey olur muydu köyde? Evet, bizim çocukluğumuzda bayram yeri vardı. Orada mesela gancırık derdik. Ortada bir kalın sopanın üzerine oturtulmuş, yatay olarak oturtulmuş bir uzun sopa olurdu. İki ucuna işte iki çocuk biner. Tahterevalli gibi. Gibi ha, ha. Olduğumuz yerde işte ayaklarımızı iterek dönerdik. Mesela çok sevdiğimiz bir şeydi. Ha, gancırık. Başımız evet. Ha. Başımız dönünceye kadar dönerdik. Çeşitli oyunlar oynardık şeye göre, hani mevsimine göre değişen oyunlardı. Öyle bir meydan böyle vardı. Özel oyunlar hatırlıyor musunuz? Mesela şimdi devlet oyunları toplayıp numaralandıracakmış, tek tipleştirecekmiş. Ben o tartışmayı izledim televizyonda. Ha, evet. Televizyonda o pek bir tuhaf çok, geldi bana da. Evet, orada oyun zaten onun sakıncaları programda da işaretlenenler oldu. Yani toplanması çok güzel bir şey. Evet, hakikaten artık güzel. Bunlar tabii kaybolup gidiyor ama standart hale getirilmemeli yani. O zaman o olmaktan çıkar zaten. Evet. O yüzden sordum, özel oyunlar var mı? Yani mıydı? Böyle met dediğimiz bir oyun oynardık. İşte topaç mopaç onlar. Mesela biz ona fitçe derdik. Fitçe. Fitçe. Ha. Topaçın adı. Topaç sonra öğrendik. Ha, fitçe. Ne güzel. Bak bunu deyince, sonra deyince bir anımı anlatayım. Bu kelimeler mesela ilkokul gene 3. sınıf falanım galiba. Babam gaz alıp varillerle getiriyor. Köy gaz ihtiyacını bizden karşılıyor. Öğretmenim de, köyün bir öğretmeni nerede vardı. Nerede kullanmak için gazı? Gaz ocağı kullanılıyor. Gaz ocağı kullanılıyor tabii. Gaz ocağı kullanılıyor. Lamba da kullanılıyor. Onlar da. Öğretmen de gaz yağı bir teneke getirdi, doldurdu. Tenekenin kapak bulamadılar. Ben de izliyorum kenarda. Biz öğretmenler olduğu zaman hemen kenarda böyle bekleriz. Bana dedi ki Süleyman dedi koş. Annem bir patates versin al gel dedi. Şimdi ben hemen koştum. Avluda oluyor bu, eve doğru. Ama bir taraftan da düşünüyorum patates ne? Patates, tekrar ediyorum, patates ne? Şimdi annem görmüş beni, olduğum yerde dönüyor. Şimdi bir de öğretmen istedi. Bir an önce götürmem tabii lazım. Yani ama patates ne bilmiyorum, ilk kez duymuşum patatesi. Annem dedi ki ne var dedi. Ya anne dedim, öğretmen bir şey istedi ama ben bilmiyorum. Ne istedi? Patates dedi. Ha dedi, gel dedi, vereyim dedi. Getirdi bana patates diye. Kumpiri deriz biz. Kumpiri. Tabii. Allah evet, Allah. Kumpiri, biz şimdi biz 10 senedir İstanbul'da kumpiri. Evet, sonra Allah. O oldu. Yani kumpiri mesela ilginç. Biz domatese gavete. Gavete. Gavete. Yani gavete, domates de sonradan öğrendim. Hemen bana işte verdi, işte patates bu. Aa, demek patates kumpiriymiş. Allah, ben hemen Allah. İşte koşturup şey yaptım. O gaz tenekesinin kapak olarak kullandı. Bu vesileyle böyle bir patates, şeyde kumpiri var. Şimdi tanıdık İstanbul'da. Çok, tabii evet yani. Ama öteki neydi? Kumpiri, domates neydi? Gavete. Gavete hiç bilmiyoruz. Kumpir olarak biliyoruz ötekini. Evet. Ay çok güzel hikayeler. Vallahi çok yaşayın değil mi? Peki. İlkokuldayken öğretmen olmak isterdim. Sonra ortaokulda pilot olmaya. Ortaokul nerede? Beyşehir'de. Evet. Gündelik mi gidiliyor? Hayır, geliyor? Orada ev yatılı. Tutulur. Babaannem, hayır. Ha. Yani ev tutulur, tutuldu hep. Babaannem yanımızda kaldı. Ha canım. Orada yani lise sona kadar hep babaannem. Uzak mı mesafe? Gidilip gelinmeyecek yani, hayır evet. Ya, 40 kilometre falan ama ha, öyle gidip gelinmez. 40 kilometre kim bilir ne kadar zamanda gidilip gelinmiyordu. Ha, bütün kardeşler o babaannenin gözetiminde okula gittiniz. Okula gitti. Ay, evet. Harika. Yani ortaokula öyle gidildi. Anladım. Sonra lisede de tiyatroya gönül vermiş. İnternetten bunlar bu bilgiler. Yaşasın doğru, internet. Doğru. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken aslında kalbinde yatanın edebiyat olduğunu anlamış. Evet, evet. Hatta bir güzel bir şey okudum, onu nerede bulamadım. Rakamlarla değil, harflerle. Evet, evet. Harfleri sevdiğini anlatmış. Şimdi iktisat eğitimi de, hani onun mesleği de rakamlarla ağırlıklı olarak öğrenim yapılan, çalışılan bir alan. Tabii. Ben iktisat fakültesini tercih ettim. İşte bitirdim de hani okuduk. Ama okurken, rakamlarla haşır neşir olurken anladım ki ben aslında rakamlardan daha çok harfleri seviyorum. O zaman dedim yani harflerle ilgili bir alana yoğunlaşayım. Ve o zamana kadar kendim için yazıp çiziyordum. Şiirler yazıyordum, denemeler. Ne zaman başladı? Lisede mi? Lise döneminde değilim. Hatta şöyle bir başlayayım. Ben aslında ders kitaplarının dışındaki bir kitapla ortaokulda tanıştım. İlkokul dönemimde ders kitaplarımın dışında bir kitap görmedim. Yani bizim oraya hiç. Ders kitabının dışında bir kitap. Bir kitap. Evet. Roman, öykü, anladım, masal. Anladım. sonra işte ortaokul için Beyşehir'e geldim. Orada bir halk kütüphanesi olduğunu öğrendim. Gittim halk kütüphanesine üye oldum. Kim, birisi söyledi mi? Orada halk, evet, bir galiba bir öğretmenim söyledi. Öğretmenim söyledi. Ama öğretmen herkese söyledi tabii. Tabii ki. Tabii herkese. Tabii ki sınıfa söyledi. Şimdiki gibi sınıflarda kitaplar, kitaplıklar tabii, yok. Tabii, şimdiki tabii, okullarımızda tabii, onlar var. Tabii. O zaman yok. Dolayısıyla bize hem başvuruları için hem diğer kitaplar için kütüphane var. Kütüphaneye üye olun. Oradan istediğinizi alın dedi. Ben gittim, üye oldum. Bugün ilk kütüphaneye girişim bugün gibi hatırlarım. İlk girdim, ilk kez duvarlar boyu, raflar dolusu kitapları gördüm. O salonun ortasında ben kala kalmışım. Bu kütüphane memurunun dikkatini çekiyor. Yanıma geldi. Nasıl bir kitap istiyorsun dedi. Ben ne demek yani, nasıl bir kitap? Roman mı, öykü mü, şiir mi, masal mı saydı. Bunların içinde bana en tanıdık masal geldi. Çünkü kitap görmedim ama masal dinleyerek büyüdük. Ay, bu da çok önemli. Tabii, çok önemli. Masal dinleyerek büyüdük. Çok önemli, evet. Yani masal bana tanıdık geldi. Masal dedim. Ha tamam dedi. Bak şurada masal kitapları var. Bana yeri gösterdi. Gittim o rafa. Kitaplara dokunmaktan çekiniyorum. İşte karşısına geçtim. Böyle sırtlarından atlarını okuyarak hepsini böyle okudum. Onların içinde bir kitap daha çok dikkatimi çekti. Binbir Gece Masalları. İlk okuduğum kitap ders kitaplarının dışında Binbir Gece Masalları. Sonra ben o kitabı sahaflarda İstanbul'a gelince buldum. Doğan Kardeş basmış. O zamanlar Doğan Kardeş ciltli güzel kitaplar basmış. O oradan basmış ve ilk okuduğum kitap oydu. Onun da şöyle bir enteresan yanı vardı İncil Hanım, onu da anlatayım. Ay çok güzel, çok güzel. Evet. Şimdi ben masal kitabını okumaya başladım. Birinci masal, Allah Allah, okuyorum ama bana bir yerden tanıdık geliyor. Ben daha önce kitap okumadım. Neyse geçtim ikinci masal falan. İlk üç masal tanıdık geldi böyle. Bir yerden duymuşum gibi. Düşünce sonra anladım. Bizim işte çocukluğumuzda Ayşe teyzemiz vardı. Yaşlı bir kadındı. Neredeyse her gece bize gelirdi oturmaya. O zaman bir şey yok. Biz de ona en azından her gece iki masal anlattırırdık. Ve o masalları ben aklımda kaldığı şekliyle defterime kaydederdim. Şeyden dolayı. Ezberleyeceğim, arkadaşlarıma anlatacağım, masal bilen çocuk havası atacağım onlara. Allah Allah. Bunun için Allah Allah. O masalları not ediyorum defterime. O anlatılan masallarda Ayşe teyzenin Gemici Hasan diye anlattığı masalların birçoğu Gemici Simbat diye, Binbir Gece'de hadi Gemici canım. Simbat diye anlatılan masalın ufak tefek değişikleriyle versiyonları. Ayşe teyzenin okuma yazması yoktu. Ama sözlü işte gelenekten. Sözlü kültür bak ne kadar önemli. Sözlü gelenekten demek ki anlatıla öyle gelmiş. Benim ilk okuduğum kitapta tesadüfen böyle bir kitap. Bugün çok güzel hikayeler dinliyorum. Bayıldım valla, her birine bayıldım. Muhteşem. Bir müzik dinleyelim, bir şarkı dinleyelim. Hani kuş olup uçsanız da şimdi şeye gitseniz, Tolca Köyü'ne. İnşallah. Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Neves Erkökteş'in sevgili şarkısı Kuş Olup Uçsam. Serap Mutlu Akbulut'tan Neves Erkökteş'in Sevgah şarkısını dinledik. Konuğumuz çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut'a da dedim ki kuş olup uçsan ya da ben uçsam o köye gitsem, ama o eski tadı, yani şu anlatılanlar herhalde bugün yok. Bu sözlü gelenek meselesinde sonra konuşalım, çünkü şeyi devam ettirelim bir yandan. İlk kitapla tanışmam şöyledir. Evet. Küçük küçük notlar alıyordum, bir şeyler yazıyordum. Lisede miydi bu dedim. Oradan bir parantez açmıştık. Evet. Evet. O ilk notlar, bu masal notları ilkokuldayken. Evet. İlkokulda. Tabii ilkokulda. Tabii masalı dinleyin. Tabii dinleyeceğim. Ben de arkadaşlarıma anlatacağım. Böylece masal bilen çocuk havası atacağım onlara. Tamamen ilkokulda. O, yani yazmanın ne olduğunu, yazarlığın ne olduğunu falan bilmiyorum. Tabii. Dediğim gibi kitap görmemişim. Yani ders kitabının dışında bir kitap görmemişim. O ilkokuldaki bir şeydi. Ama sonra, o zaman hemen pardon bunu geçmeyelim. O zaman yerindeyken yani demir tavında dövülür. Evet. Yerindeyken konuşalım. Bu masal dinleme, masal anlatma dolayısıyla sözlü kültür geleneğinin bir parçası olan bir şeyden de söz edelim. Ne tip masallardı bunlar? Neleri anlatıyordu Ayşe teyze? Yani işte diyelim ki Binbir Gece masallarının bu topraklara uyarlanmış şekli evet, bir. Gemici, evet, gemici Hasan evet, diye sonra fark ettiğim. Birçoğunu daha sonra ben masal derlemecilerinin Boratav'ın kitabında, Tahir Alangu'nun Billur Köşkü'nde falan okuduğum masallardı bunlar. Ama tabii onlar biraz daha farklı bir çeşidiydi benim herhalde dinlediklerim. Öyle olması da lazım. Evet. Yani o, her o toprağa anlatan, göre ya tabii, kendi göre kimliğini koyacak. Ne kadar olağanüstüdür. Yeniden yaratılacak. Peki başka neler anlatılırdı? Yani büyükler işte, tarafından. Bizim yani Nasrettin Hoca fıkraları çok anlatılır. Peki bilir miydiniz Nasrettin Hoca olduğunu onun? Ha zaten bir gün hoca diye evet, başlar. Evet tabii ki onu bilirdik. Hı hı. Yani Nasrettin Hoca ve Mevlana. Mevlana'yı Mevlana da bilirdik tabii. Allah Allah. Bunlar hep sözlü olarak bize anlatılırdı. Mevlana'nın olduğu söylenir miydi o anlatılanların? Tabii ki. Mevlana bir gün işte şöyle demiş, olmuş da şöyle demiş diye kıssadan Allah hisse Allah şeklinde. Yani bir söz olarak değil de kıssadan anladım. Hisse şeklinde. Benim daha sonra belki bu işte deyimlerle ilgili öykü çalışmaları ve benzeri şeylerin belki temelinde tabii, bu tabii, o zaman dinlediğim bu formların tabii, tabii, etkisi var diye düşünüyorum. Ya da dünyaya bakışınız da çok çok önemli. Hep bu peki mesela bir tek Ayşe teyze miydi bu yoksa bütün büyükler? Birkaç masalcımız vardı mesela bunlardan ikisi de erkekti, hep kadın değildi. Ha. Yani erkekti, onlar mesela misafirliğe geldiği zaman ona anlattırırdık illa da. Bize bir, en azından bir masal anlatacaksın diye. Ve sıkılmazlar mıydı bunları Hayır. anlatırken? Herkes, hepimiz dinlerdik. Bütün oradaki, herkes, tabii. Herkes, büyük küçük. Tabii tabii sadece hani biz istiyoruz ama dinleyen sadece biz olmazdık. Herkes ses kesilir, herkes pür dikkat. Belki 10. kere, 20. kere dinlenilir ama gene çünkü her anlatışında farklı bir tat katardı. Evet, evet, evet. Anlatan. Ay, ah, ah. Kadın ah, ya da erkek olsun. Ah, ah. Ah bu sözlü geleneğin gitmiş olmasına o kadar içim yanıyor ki. Çünkü onun işte her Türk musikisinde de öyle. Meşk usulünün kaybolmuş olması, işin notaya dökülmüş olması bütün atmosferini, hüviyetini, kimliğini etkiledi. Çünkü öteki İşte o Ayşe teyze gibi o iki diğer zat kimse hepsini Allah rahmet eylesin. Kendi kişiliğini de katıyor. Tabii ki. O dinleyen canlı, herkes. Canlı, yaşayan. Evet, değil yaşayan mi? Bir şey. Evet. Sonra kütüphaneleri de konuşacağız. Ben artık kulakları çınlasın İnci Çayırlı'nın bir zamanlar kullandığı sözü söyleyeceğim. Her şeyi söyleme yaşına geldim. Bundan sonra özgürce söylüyorum demişti. Bana da öyle bir haller geldi. Kütüphaneleri hiç sevmem mesela ben. Sebebi işte o yaşamıyor olmalarıdır. Böyle bir takım kitaplar dizili soğuk durur. Benim çocukken, gençken gittiğim bütün kütüphaneler asık suratlı insanların çalıştığı karanlık, izbe, yarı soğuk, beton değil taştan yerler olup içeri girdiğim zaman hiçbir bana gel, beni gör, bende otur duygusu yaratmayan yerlerdi. O yüzden hiç sevmem kütüphaneleri. Buradan ilan ediyorum. Peki. Siz devam edin şimdi liseden. Liseye gelince. Evet işte lisede, ortaokul ve lisede kütüphanenin en çok kitap alan üyesi oldum. Yani evet, derslerim de iyiydi. Derslerim çalışmanın yanı sıra kitap okumayı da çok peki, seviyordum. Peki bu kitapları okuduktan sonra birisiyle paylaşıyor musunuz? Var mı öyle bir ortam? Bir çok arkadaş, yoktu, hayır, biri? Çok yoktu, hayır. Kendi kendinize tabii, okuyorsunuz. Tabii tabii, kendim okuyordum. Kendim yorumluyordum. Birisini anlatmak ihtiyacı, birisiyle konuşmak ihtiyacı. Öyle çok ihtiyacı. Yoktu. Yoktu. İşte içinden gelsin yani, denir. Evet, evet. İçinde olsun denir. Evet. O dönemle ilgili başka? Yani lisede böyle kütüphaneden en çok kitap alan, tabii giderek belki yazması artan. Evet, mesela şiir denemeleri yapıyordum. Küçük öykü denemeleri yapıyordum. Edebiyat hocası çünkü, nasıldı? Şöyle söyleyeyim. Bütün ortaokul ve lise döneminde Türkçe öğretmenleriyle çok iyiydi. Onların da çok şeyler oldu. Yani benim kitap okuyan bir çocuk olduğumu biliyorlardı bir tane çocuk bulmuşlar. Çok hep sınıfta bile özel olarak ilgilenirlerdi. Sınıfın da hatta dikkatini çekerdi bu. Ayrıcalık. Evet, o açıdan doğrusu şükran borçluyum onlara da. Onların ilgisi de beni daha çok okumaya itiyordu. Hoca öyle birini gördüm zaten yani, bir öğretmen. Mutlaka destek olur. Sonra İktisat Fakültesi. İktisat Fakültesi. İktisat Fakültesi'ne baktım, rakamlarla aram çok hoş değil ama okulu tamamladım. Ondan sonra dedim ki o zaman harflerle bir şey yapayım, yazmak. Yani iktisat alanında hiç çalışmadınız mı? Hayır. Hadi canım. Tabii. Hiç. Diplomayı aldınız. Koydunuz. Tabii evet. Yani şimdi benim hayatımda radyonun da çok büyük yeri vardı. Yani radyo belli bir yaştan sonra girdi bizim hayatımıza ama. Burada duralım mı? Ara istiyor Ömer. Tamam. Ki radyoya direkt girelim. Evet. Evet, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bayram programındasınız. Kurban Bayramı vesilesiyle Süleyman Bulut'la sohbet ediyoruz. Çocuk kitapları yazarı, Konya Beyşehir Tozca Köyü doğumlu. Bunu her defasında vurguluyorum çünkü bana çok güzel gelen hikayeler anlatıyor oradan. Yeniden ülkemi anlamak, tanımak, farkına varmak açısından benim için çok özel bir deneyim oldu bu program. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bitirdikten sonra iktisatla ilgili hiçbir şey yapmayıp harflere yönelmiş ama radyoda çok önemliydi dedi. Burada radyoya girebiliriz. Evet. Yani ortaokul ve lise döneminde radyo dinleyerek gündemimizi. Tabii Ankara Radyosu. Ankara Radyosu özellikle. Tek radyo tabii. Sonra işte burada baktım, o zamanlar da şey vardı, çocuklara yönelik. Çocuk bahçesi mesela vardı. Çocuk arkası yarınıydı. Büyükler için arkası yarın var. Çocuk arkası yarını, çocuk bahçesi. Gene cumartesi günü çocuklara yönelik eğlenceli bir program vardı. Evet. Benim aklıma... Orada da bir Ayşe abla vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Onu tam hatırlamıyorum şimdi. Dedim ki ben radyoya bir şeyler yazayım. İstanbul'a yazdım. İstanbul Radyosu'na götürdüm. O zaman çocuk yayınlarının başında Vedat Demirci vardı. Vedat Demirci. Eğitim şubesinin başında Oktay Arayıcı vardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Onlarla tanıştım. İşte çocuk kendi oyunlarımı... kendinize gidiyorsunuz. Tabii gittim. Ben Süleyman Bulut Çocuk oyunu yazdım diye gittim. Orada oyunlar yayınlanmaya başladı. Yayınlanmış ilk çalışmalarım profesyonel anlamda radyo oyunlarıdır. Harika. Ondan sonra ilk kitabımı yazdım. İlk kitabım Kar Tanesi. Kar Tanesi, evet. Kar Tanesi'ni yazdım. O da gene karlarla ilgili. Bizim çocukluğumuzda Konya'da çok sert kışlar olurdu. Aylarca kar kalırdı. Okula karlar içinde gider gelirdik. Yani göl kenarı olduğu halde orada da mı çok olurdu? Dolayısıyla karlarla çok yakın arkadaşlığımız, tanışmışlığımız olduğu için de ilk roman çalışmamı onlar üzerine yaptım. Peki karla tanışıklık zaten küçük bir alan içinde değil mi okul? Hani bir köyden öbür köye gidiyor değilsiniz. Hayır, köyden öbür köye değil ama evden okula gitmek diyelim ki 200-300 metre bizim ev. Ona çok da uzak değil. Dahi zordu. Tabii. O kadar yoğun kış olurdu. Tabii. Çok ilginç. O kadar da bilmiyordum. Yüksekte mi Beyşehir Gölü? Yüksek sayılmaz ama kış çok sert olurdu. Yani buz çok olurdu, buz tutar. Göl buz tutardı mesela. Biz gölü buzun üzerinden yürüyerek bir ucundan öbür ucuna geçerdik. Canım. Ki tabii o kadar. Ne kadar aslında tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü bazı yerler zayıf buz tutar. Tabii. Göremezsin, üzeri hafif karla kaplıdır. Tabii. O kırılgan hiç olur. Gitti. Evet, gidersin. Ama işte çocukluk ne güzel. Yani. Ne güzel bir şey. O nedenle kar tanesi öyle mi? Evet, ilk şey yani karlar. Nasıl karşılandı ilk kitap? Hemen onun öyküsünü anlatayım. Ben kar tanesini ve şimdi ben yazdım ama kime götüreceğim bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum. O ara ikinci kitaba hızla başladım ve Sarıtay'ı yazdım işte. Atlarla olan hikayemi. Onu da bitirdim. Artık bir yere vermek istiyorum. Kim olur falan izliyorum işte gazeteleri, kültür sayfalarını. O zamanlar Cem Yayın Evi Arkadaş Kitaplar diye. Evet, Arkadaş Kitaplar. Böyle çocuk kitaplarını ilk kez yeniden canlandırıyordu. Başında da Erdal Öz vardı. Erdal abi vardı. Onun konuşmalarını okuyorum işte kültür sayfalarında falan. Bir yaz günüydü hiç unutmam. Dedim ki gidip vereyim. Bu Cağaloğlu'nda Vilayet Han'da yeri adresini okudum. Biraz çekine çekine çıktım ikinci kat. Tam kapıdan girerken baktım Erdal abiyi hani fotoğraflarında. Kaç yaşlarındasınız o zaman? Üniversite sondayım. Yani artık 21, 22 yok, falan. Yok 24, 25 falan. 24, 25 falan. Erdal abiyle karşılaştık. Dedim ki ben Süleyman Bulut. İki çocuk kitabı yazdım. Bir okumanızı istiyorum. Yanında mı dedi? Evet dedim, hemen dosyaları verdim. Ben de dedi bugün hemen şimdi tatile gidiyorum. Ver bana dedi. Onu hemen aldı. Çantasında elinde. Allah çantasına aşkına. Koydu. 15 gün sonra gel dedi. Hadi canım. Şeyle değil mi? Daktiloyla falan. Daktiloyla. Yani ikinci kopyası falan yok. O zaman ikinci kopya çok zor olurdu. Eyvah doğru. Yani, fotokopi mi var tabii ki? Tabii ki. Yani hani karbon kağıt koyuyordun ama onunla yazması da çok, tabii, çok şey vurman çok, lazım falan değil. O 15 gün benim için 15 yıl kadar uzun sürdü. 15 gün sonra böyle çekine çekine merdivenlere çıktım. Odasına girdim. Baktım masasında çalışıyor. Başını kaldır beni görünce. Aa Süleyman gel gel dedi. Ben dedi resimlemeye bile verdim dedi. Hadi canım. Yani Allah Allah. Benim için inanılmaz bir şeydi tabii. Tabii. Kar tanesini ve Sarıtay'ı resimlemeye vermiş. Ay ne kadar ilk güzel. Yayınlanma öyküleri de böyle. Yani ben o açıdan kendimi çok şanslı sayarım bir taraftan da. Yok ama işte insan şansını kendi yaratıyor. Yani hiç işte. Eline şeyi almış, yazdığı tek nüsha. Hani geri de gelmeyebilir ya, değil mi? Geri de gelmiyor. Tabii, o kadar olabilir. Emek gitti gider. Tabii. Erdal Öz bir yerde bıraksa ne olacak? O dönemle ilgili böyle olaylar vardır biliyorsunuz. Hep çok romanlar. Duymuşumdur çok. Ama işte Erdal Öz'ün okuduğu şeyden etkilenmesi, Erdal Öz'ün kişiliği filan ne kadar denk de gelmiş filan. Ay ne kadar güzel bir hikaye. Sonra da arkası geldi. Artık, evet arkasından diğer kitap çalışmalarımı sürdürdüm. Tabii bir taraftan hani yazarak hayatımı kazanabilir miyim diye uğraştım ama o işte 24 Ocak kararları vardı. Büyük bir devalüasyon falan olmuştu. O mümkün olmayınca çalışmam lazım. Gene yazıyla ilgili bir çalışma olsun diye araştırma yaparken gene radyonun burada bana şöyle bir katkısı oldu. O zamanlar Cuma günleri Ankara Radyosu'nun 7.30 haberlerinden önce İş Bankası'nın bir Halk Hikayeleri diye bir radyofonize programı vardı. Her Cuma 7.30 haberlerinden önce 15 dakika. Sabah. Ha. Bir halk hikayesi. Ben bunları dinlerdim. Çocukluğumda da dinlerdim yıllarca. O hikayeleri bitmiş. O zamanlar bir ajans yapıyor İş Bankası'nın reklamlarını. Ondan istemişler. Onlar da Oktay Arayıcı'yı aramışlar. Bize yani bir hikaye siz, bul. Yazacak birini bul. E? Yani hikayeler belli ama bunları radyofonize olarak yazacak birisini öner. Radyofonize etmesi için. Ben de o günlerde bir oyun götürmüştüm. Oktay abi dedi ki Süleyman dedi böyle bir şey yapar mısın? Yaparım. Allah o zaman dedi Allah. Manajans'tı. Manajans o zaman Zincirlikuyu'daydı. Orada yeri var. Aygaz Han git dedi oraya işte Vural Bey'i gör. O sana anlatacak. Gittim işte Vural Bey dedi ki bize şey lazım bu radyofonize. Tamam yaparım. Bana 10 tane hikaye verdi halk hikayesi. Ne kadar zamanda yaparsın? Dedim ki 3 günde yaparım. 3 gün mü dedi. 10 tane. Yani. Ben nasıl onu çok olur gibi algıladım ama. Yani o nasıl olur? Nasıl olur? Evet, onunki Nasıl olurmuş? Ha. Ben onu üç günde mi? Çok fazla. Evet ha. Gibi. Ben dedim daha kısa zamanda şey yapabilirim. Yani sıkıştırabilirim. Ha. Yok hayır dedi. Bana bir hafta sonra versen yeter ki verdi. Bir haftada dedi olur. Evet. Bir haftaya haydi haydi olur dedim. Buralı Bey yani. Ve gerçekten ben 4. günümüne götürdüm. Beğendiler. Sonra ben orada reklamcılık sektörüne, reklam yazarlığına o olaydan sonra önerdiler reklam yazarı olarak da çalışmak ister misin diye. Ben dedim ki... O ajans, aynı ajans mı? Evet, evet. Manajans'ta. Dedim ki reklam sektöründe biraz çalışayım. İşte biraz para biriktireyim. Sonra o biriktirdiğim paranın verdiği şeyle kitaplarımı yazarım diye düşündüm. Tabii... Bir başladık. 15 yıl reklam sektörünün metin yazarı ve kreatif direktör olarak çalışmak zorunda kaldık. Evet. Ama olsun, o olmasa da bu tarafta üretim olmaz. Ya tabii. Başka çare yok. Değil mi? Evet. Şimdi bir eser dinleyelim. Bir saz eseri. Ömer Altun, Nihavend Saz Semaisi'ni Kemal Caba, Lütfiye Özer, Taner Sayacıoğlu, Samim Karaca, Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla'dan dinleyelim. Thank you. Ömer Altuğ'un Nihavend Saz Semaisi'ni dinledik. Konuğumuz Süleyman Bulut'la bayram programı sohbeti yapmaya devam ediyoruz. Kitaplar, çocuk kitapları, radyo programları, birbirini tetikleyen meslekler, radyo programı derken reklam yazarlığı. Böyle birbirinin arkasından hayatınıza gelmiş geçmiş. Bu arada evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Kaç kişilik bir ailesiniz onu sorayım. Evliyim, bir çocuğum var. Üç kişilik bir aileyiz. Çekirdek aile olarak mı yaşıyorsunuz? Kedileri ve köpeğimizi saymazsa. Ha tamam, onlar da sayılıyor. Sayılıyorsa onlar, evet, kalabalık bir aileyiz. Tabiatımızın halkaların bir parçası oldukları için sayılmazlar mı? Peki. Kaç yaşında evladınız? Allah bağışlasın. 31. 31. Evet. Tamam. Maşallah, vallahi çok genç gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim şeye. Bu üstünde durmak istediğim bazı kitaplar var. Yani hepsi tabii çok kıymetli de benim biraz daha üstünde durmak istediğim şeyler var. Özellikle çocuk kitabı yazmanın zorluğunu biliyorum. Daha doğrusu hayatımda yazmadım da çocuk kitabı yazmanın ne kadar riskli ve çok düşünülmesi gereken şey olduğunu çocuklarımdan biliyorum. Çocuk kitabı diye aldığım vaktiyle bazı şeylerin çocuklarımı çok korkuttuğunu, hatta uykularının kaçırdığını biliyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin, yani şöyle sorayım. Çocuk kitabında şunlar şunlar olmaz gibi bir şey var mıdır? Bir bilgi, bir şey. Şunlar yazılmaz, bunlara değinilmez gibi. Yoksa insanlar kendi inisiyatifleriyle mi hissederler bunu? Nasıl? Şöyle söyleyeyim olur? O konuda. Bence şu yazılmaz diye bir şey olmamalı. Yok. Çünkü hayatta ne varsa. Her şey var. Evet. Yani zaten karşılaşıyor çocuk. Bütün mesele onun nasıl verildiği, dozunun ayarlanması. Hani Çehov'un meşhur bir şeyi var. Bu edebiyatla çocuk edebiyatı arasındaki ayrım, aspirinle çocuk aspirini arasındaki ayrımdır der. Bunun gibi hani daha biraz daha sakınımlı anlatırsın, biraz daha dolaylı anlatırsın. Düzeyini, anlama düzeyini çocuğun dikkat edersin. Cümlelerini ona göre kurarsın. Yetişkinler için yarım sayfalık bir paragraf kurabilirsin ama çocuklar tabii, için olmaz tabii, bu. Ben daha ziyade içerik açısından sordum. İçerik zaten açısından da bence bir anlatılmaz diye bir şey yok ama tabii, orada yani önemli dost olan çok önemli, dost çok önemli. Yani hay mesela Kemalettin Tuğcu hep çok eleştirilir ya. Hep ağlattı çocukluğumuzda bizi falan gibi, sanki hayatta ağlayacak şey yokmuş gibi. Gerçi onun tarzı da hep öyleydi, o başka. Evet. Benim kastettiğim daha şey, yani direkt ruhsal meselelere yol açacak şeyler. İşte onların da dozu. Onların da dozu çok. Çünkü çocuklar da çok farklı. Yani çok daha dirençli karşılayan çocuk var. O okuduğu şeyden hemen etkilenen çocuk var. O yüzden belki işte orada önemli. Orada yazarın edebiyat gücü devreye girer. Yani orada bir olay anlatır gibi çıplak bir olay nakletmiyorsun. Sen bir şeyin, yani roman ya da öykünün içinde bundan söz ediyorsun. Dolayısıyla orada edebi gücü diyelim. Çünkü çocuk edebiyatı da olsa eninde sonunda bu bir edebiyat. Tabii her ki, şeyden önce bir edebiyat. Ki, tabii ki. Buna dikkat etmesi lazım yazarın. Tabii ki. O açıdan artık şimdi yani zaten bir sınır konmuyor. Neredeyse her şeyden söz ediliyor çocuk edebiyatına. Hatta dönem dönem ne bileyim korku öne çıkıyor. Tabii sadece korku kitapları ya da gerilim kitapları kendi içinde ayrı bir tür. Yok öyle olmadığı halde. Evet, normal bir bahsettiğim evet, kitaplar. Evet. Öyle olmadığı halde öyle korkular yarattı. Böyle internet sayfanıza girince, Facebook sayfasına, hani bir sürü çocuk imza günleri falan gördüm. Evet. Çok etkileyici. Onları samimi buluyor musunuz? Yani o imza almalar hakikaten o kadar okuyorlar mı? Ya da okumalılar mı? böyle çok alternatif bir soru sorayım. Yani okumazlarsa olmaz mı? Çoğu okuyor. Yani şimdi okulların böyle bir, mesela bizim zamanımızda ders kitaplarının dışında kitap okunmasına pek iyi gözle bakılmazdı. Tabii. Yani biz öyleydik. Yani bu zaman kaybı ve işte kafanı karıştırır falan diye çok şey yapılmazdı. Yani farklı durumlar varmış demek ki, bizim evde öyle değildi. Ya, yani ne kadar okumuşsa o kadar iyi idi mesela. Evet, bizim değildi. Evet. Şimdiki oysa şimdiki çocuklar her açıdan okuma konusunda teşvik ediliyor. Hem öğretmenleri hem okullar bu konuda özellikle hani ders kadar önemli bir şey olarak mesajı bakıyorlar. Mesajı veriliyor. Kitap okumanın. O açıdan yani çoğunun okuduğunu düşünüyorum o kitapları. Ama ondan ne kadar hani kendilerini ekleyebiliyorlar falan. Tabii, onu ne kadar tabii, alırsa o önemli değil. Peki şöyle bir şey var ya, o konuda dünya birincisiyiz herhalde. Hiçbir konuda sevmem dünyada başka ülke nerede var, çok kullanılan bir cümledir ya. Ama ben bu cümleyi özellikle kullanacağım. Birinci olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Kendini suçlama ve aşağılama konusunda böyle bir birinciliğimiz olabilir. Evet. Doğru. Onlardan biri de şu: biz kitap okumayan milletiz. Zaten kaç kitap okuyoruz ki? Bunu söyleyenlerin de kaç kitap okuduğuna dair de endişelerim var. Bu eleştiri yapanların. Peki hayata algılama, bir şeylere, bir şeyler hakkında düşünce sahibi olabilme, bir şeyleri bir şeylerle karşılaştırıp aradaki farkı algılayabilme, farklılıklara saygı duyabilme sadece kitap okumaktan mı geçer? Hayır, yalnız şu noktayı belirteyim. Bizde kitap konusunda şöyle bir algı var. Kitap sadece bilgi aldığımız bir şey, nesne değil. Zihnin gelişmesini sağlayan anlama, kavrama kapasitesini arttıran, genişleten, yani bilginin yanı sıra onun kadar önemli bir işlevi var. Bunu en iyi, hala en iyi yapabilen araç kitap. Çünkü mesela televizyonda var, internet var, başka iletişim ya da öğrenme araçlarımız var. Ama bunların karşısında beynimiz pasif. Mesela televizyonun karşısında pasif. Çünkü istediğin zaman kopabiliyorsun. Sonra tekrar dönüyorsun falan. Ama kitap karşısında öyle değil. Kitap ancak anlayarak ilerleyebilirsin. Zaten anlamaktan vazgeçirsen kitabı atıyorsun elinde. Okuduğunda anlamıyorsun zaten. Anlamıyorsun zaten, bırakıyorsun. O açıdan kitap, yani zihni özellikle çocuk yaşlarda geliştiren en önemli araçlardan biri. Peki soruma ben geri döneyim. Yani bunu yapmayan çocukların zihinsel gelişimleri olmaz mı? Hayır, olduk. Mutlaka olur. Çünkü zihni geliştiren tek bu değil. Bu değil. Şimdi artık pek çok şey var, araç var. Ne bileyim, internetten de elbette yararlanacağız, diğer şeylerden de. Yani ben burada kitap düşmanı gibi gözüktüm de. Estağfurullah. Hayır. ama bu kadar odaklanmanın da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğru. Kitap mı okuyoruz ki diye. Epey ki şeyden, sözlü gelenekten gelen bilgi ne olacak? Ya da mesela ben anlatma yoluyla öğrenmeyi çok severim, okumaktan ziyade. Bir de belki kötü bir okuyucuyum, İlgi alanımda ise okurum. Değilse hiç ilgimi çekmez. Ama ilgi alanımda ise yerdeki kağıdı alırım, okurum. İlgi alanımda değilse dünyanın en şık, en güzel şeyini getirin, dönüp bakmam. Her şeyi okuyan bir sürü adam tanıdım. Hiçbir şeyleri yok, zihinsel becerileri evet, yok. Evet. Yani bunu böyle sürekli ortaya koymak, kitap mı okuyoruz ki, kitap mı okuyoruz ki? Olmazsa olmaz hale getirmemek diyorsunuz. Başka şeylerle de insanlar gelişebilirler. Mutlaka. Zihinleri gelişir, tartışabilir, dünyayı algılayabilir ve bunun İşte o hay Allah, yine yarım saat şeyine giriyoruz. Çabuk bitireyim. Aile içinde yaşanan atmosferle de çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok. İşte şu anlattığınız masal anlatan Ayşe teyze, Nasrettin Hoca hikayeleri anlatan filanca beyler, amcalar yoksa ne olacak? Kitap elinde istediği kadar olsun. O nota gibi, istediğiniz kadar notayı verin. O musikinin atmosferini, kültürünü, birikimini bilmeyen adam o musikiyi yapamaz. Çok bilgi haklısınız. De öyle bir şey. Yani canlı bilgi başka canlı bir şey. Canlı bilgi çok çok önemli. Çok. Orada yazılı sadece. Tamam, bitiriyorum, ara veriyoruz. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'dasınız. Kurban Bayramı programında Süleyman Bulut'u konuk ediyoruz. Artık programın sonlarına gelmek üzereyiz. Yani son dördüncü bölüme girdik. Çabuk çabuk bir sürü şey konuşmak istiyorum. Neyse, kitap okur ya da okumaz artık toplumun kendi bileceği iş deyip şu 101 deyime girelim. Onu çok önemsedim. Şöyle bir tespitim var, ne kadar doğru. Artık hiç deyimli konuşmuyoruz. Çok azaldı, evet. Çok azaldı. Çok değil azaldı mi? Tabii. Bunun sebebi var mı acaba? Şimdi aslında deyimler uzun sözün kısasıdır. Hı hı. Bu uzun sözün kısasını aslında şimdiki çocuklar cep telefonları filan MSN'lerde çok kullanıyorlar ama Türkçenin bu deyim zenginliğinde çok yararlanmıyorlar. Pardon, oradaki kısalık başka, deyimdeki başka. Deyim tabii çünkü ki. Aynı zamanda bir öğüt, bir ders, bir şey. Tabii ki. Kısadan bütün o ise. Gayet tabii. Yani derinliğini kaybetmeden, deyim derinliğini kaybetmeden az ve öz ifade evet, etme bravo. sanatı. Oysa MSN'deki kısaltmalar bambaşka başka bir şey. Harf kısaltması. Harf kısaltması yani. Kelimeleri de bozuyorsun falan. Onun yani tam... O benim çok dikkatimi çekiyor. Çok az kullanılıyor. Çok az kullanılıyor. Kendimi görüyorum. Vaktiyle ne kadar deyimli konuşurken giderek ne kadar az deyim kullandığımı görüyorum. Yeni neslin o deyimleri artık hiç bilmediğini, hani söylediğim deyimlere böyle baktığını görüyorum. Tabii bu zorlu olacak bir şey değil. Mutlaka. Demek ki toplumun hafızasından niyesini çok merak ediyorum. Niyesini. Yani toplumun herhalde yeni iletişim araçlarının getirdiği bir şey mi, değişiklik mi diye düşünüyorum. Ama tam bir karşılığını cevabı bilmiyorum yok. Doğrusu. Yani ne diyelim, nasıl bir deyim bulalım? Şimdi aklıma gelmedi, kitapta yanımda değil. Sizin hatırınıza geliyorsa bir deyim bulsak. Allah Allah, hiç deyim gelmedi hatırıma. Mesela ayıkla pirincin taşını. Ayıkla pirincin taşını. Evet. Şimdi ayıkla pirincin taşını bir fevkalade olaya sebebiyet verdiğinde, hadi bakalım bak altından kalk şimdi anlamında. Evet. Demek ki vaktiyle dikkat etmen lazımdı bazı şeyleri yaparken anlamında bir deyim, değil mi? Bunu niye örnekliyorum? Acaba artık öğüt mü istemiyor yeni nesiller? Tamam ya, ben yaşarım. Kendi hikayemi, kendi çözümümü de bulurum. Bana böyle öğütler vermeye gerek yok mu diyor. O yüzden mi zihinlerden gidiyor? Vallahi psikososyal olarak beni bu çok merak ettiriyor. Deyimlerin Ben yok daha oluşu. çok dilin kullanım olanaklarının değişmesinden olduğu kanısındayım. Psikolojik bir şey değil, psikososyal bir şey yok, bence değil. Dilin, yani demin onu söyledim, mesela yeni iletişim, yeni öğrenme araçlarının devreye girmesi dilin kullanım şeylerini değiştiriyor. Kelimeler azalıyor. Mesela evet. Mümkün olduğu kadar az kelimeyle. Evet. Peki ayıkla pirincin taşını ifade edecek bir şeyi biz daha uzun ifade etmek durumunda kalmıyor muyuz o zaman? Belki ondan daha kısa Bir yöntem var mıdır? Buluyorlar özellikle Buluyorlar. gençler. Ama ayıkla pirincin taşındaki zerafet ya da derinlik bu yeni kullanımlarda olmuyor tabii. Aa, bakın bu enteresan. Şimdi çakma geldi aklıma. Çakma var ya. Evet. Mesela o belki birkaç kelimenin karşılığı çakma. Hem taklit hem bir sürü yerlerde kullanıyorlar. O nedenle olabilir, doğru. Bak, siz bunu hatırlatınca aslında bu şimdi kullanılan bu yeni deyimlerle tırnak içinde diyelim. Eski deyimlerin bir karşılaştırması ve neye karşılık geliyor aslında hoş bir şey olur. Hadi 2012'ye bak, bunu yap. Vallahi bak hoş bir şey olur bu. Vallahi bu 101 deyim çok güzel olmuş. 101 deyim ve atasözü. Tabii hepsi çok güzel ama şu yok olup gidenlerin hikayeleriyle anlatılmış çok, olması. Evet. Nereden çıktı? Benim çok ilgimi çekti ya mesela. Ben o çok güzel olmuş. Başka bir araştırma yaparken eski dergileri, gazeteleri taramam gerekiyordu. Hı. Eskiden halk evleri zamanında, 30'larda kurulan halk evleri zamanında pek çok ilde halk evleri dergisi yayınlanmış. Ben bunları kütüphanede başka bir şey araştırırken gördüm. Oralarda halk evleri diyelim ki işte Isparta'da çıkmış, Afyon'da çıkmış, Edirne'de çıkmış. Bunlar o halk evleri dergilerinde kendi bölgelerinin hikayelerini, masallarını, manilerini, ninnilerini... Bunlar yayınlandı. Neyle dolduracaklar? O zaman için düşünün bir de 30'lar, 40'lar. Tabii. Hep bunlarla. Allah'tan. Yani Allah'tan. Evet. Bak, kesinlikle eğer onlar o dergiler çıkmamış olsa o bölgelerin hepsi gidecekti. Gidecekti. Ben onları okurken bu ne kadar şey ilginç meğer. Bir öyküsü var. Bu ne kadar bir şey derken sonra dedim ki ya bunlar hani dağınık olarak hele çocukların elinde çok yok. Ben bunu çocukların diliyle yeniden bir kalem alayım. Yararlandığım kaynakları da gösterdim. Bunlar diye. Bu çalışma hem deyimlerin 101 deyim, 101 öykü hem atasözlerinin öyküleri öyle çok, bir çalışmanın sonucu çıktı. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bir de arkasından şey var yani vakit dar ya böyle üst üste söylüyorum. Evet. Şimdi gördüm Konya'ya özel deyim var mı? Mesela bizim hiç bilmediğimiz vurucu özel deyimler var mı? Ya da ne bileyim şu anda Tolca köyünde kullanılan. Hiç doğrusu hiç onu düşünmedim bak. Yani Konya'ya özel mi? Köye Tolca'ya özel mi? Mutlaka var. Yani mutlaka bizim olması mutlaka lazım var. Öyle bir geleneği tabii, olan mutlaka, yerde. Mutlaka var kimi da. Ne güzel sözler ama var. Şu anda gelmedi. Onu bir şey yani düşünüp bence bir tasvip etmem lazım. Bence Tolca köyü şeyleri de yapalım, deyimleri de yapalım olur. 2012'de. Olur. Peki. Pupa yayınlarından çıkmış Yüzümüzü Güldürenler dizisi. Evet. Onu da çok çok çok önemsedim o diziyi de. Çünkü bu hakikaten yüzümüzü güldüren bu nüktedanların hakkında pek çok kitap var ama o nükteleri dergilerde kalmış, o kitapların aralarında bölümlerde kalmış. Hepsini toplamış olmak da çok önemli bir çalışma. Çok önemsedim onu da. Onun hakkında da ne diyeceksiniz? Onu da ben yani mesela bu konuda evet mesela adını anmak gerekir. Hilmi Yücebaş'ın ya, bu konuda çok çok Allah hakikaten için, evet Allah mesela için. O Ne çalışmanın kadar ilki. Detaylıdır Evet. O araştırmada. Çok güzel mesela ben de çok yararlandım. Hem kılavuzluk etti bana o hangi gazetelerde şeylerde var o yazıların asıllarına falan uğraştım. Ama mesela onun kitaplarında hayat hikayesi hepsi çok vardı, bambaşka her şey şeylerle. Vardı. Evet. Ben sadece nüktelerden ibaret hani bir şey olsa hem gençlerin daha o ilgisini çekebilir, bunları tanır hem nükte geleneği kaybolmaya yüz tutmuş. Onu bir yeniden böyle canlandırır mı diye bu çalışmaya başladım. Gene işte şeydeki gibi deyimlerin öykülerindeki gibi eski kaynakları tararken mesela ben ilk bunu 7 gün dergisi 1930'lara çıkmaya onları yani vardı. Bir arkadaşın babasından kalan kütüphanesinde gördüm cilt cilt 7 günler o eski 7 günler bunlar neymiş diye karıştırırken baktım orada işte birer merak sayfa nükteler var okudukça böyle dedim ya bunlar buralarda kaybolup gidiyor. Yani bunları bir toplasak diye düşündüm ve... Benim aklıma hemen şey geldi. Hemen şuraya bir parantezde gireyim. Türk Muzikis dergisi çıkmış 1949'da. 48-49'da. Allah rahmet eylesin Burhanettin Ökte, Fikret Kutlu. Bende birkaç sayısı var. Orada işte küçücük müzisyenlerin vaktiyle nükteleri. Orada tabii. Kalmış. Halbuki... Evet. Onları tanımak açısından o kadar önemli çok, ki. Çok. O kadar şurada kesin. Doğmuş, burada evet, filan evet, tarihte. Evet. Hiçbir şey ifade evet. etmiyor. Ne olacak bilsen Yani, ne olacak bilmesen. Kuru bilgiler oluyor onlar. Evet, Oysa ama ete kemiğe bürünmesi için bunlar gerekiyor. Çok. Dedik, peki nükte nedir, onun üstünde duralım. Nükte yani... Şaka tam, mıdır nükte? Tam değil yani, hı-hı, şaka ihtiva eder, hı-hı, mutlaka ama taşı yerin gediğine koyarken bunu zarif bir biçimde, hı-hı, yapar. Hı-hı. Bu çok önemli. Tabii. Öbür türlüsü sövgüye girer, ne bileyim taşlamaya girer. Ya taşlama da ayrı bir şey. Tabii o mesela, da ayrı, evet, bir şey. Ama nükte söz inceliği zaten. Hı-hı. Hani o zarifliği çok önemli. Çok. Derinliği çok önemli. Hı-hı. Şaka, biraz evvel de konuştuk ya Açık Radyo'nun meşhur koridorunda. Evet, koridorunda. Şaka, el şakası da var. Evet. Ama el nüktesi diye bir şey yok. Yok yani, değil mi? Evet. Dolayısıyla çok farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve nüktenin giderek azalmasını da bir eksiklik olarak görüyorum. Çok. O inceliğin yok olması. Çünkü her biri ayrı bir şey yaratıyor toplumsal dinamiklerde. Kesinlikle. Değil mi? Zihinsel, hani biraz evvel konuştuğumuz zihinsel faaliyet işte, hı-hı, neticede. Kesin. Çok zeki insanların, çok birikimli insanların iyi nükte yaptığını söyleyebilir miyiz? Hı-hı. Benim kanaatim o. Doğru. Doğru, doğru. Değil mi? Yani onu görüyoruz. Evet. Hakikaten belli bir birikimleri olan. Hani tek başına zekilik değil. Tabii ki, tabii ki. Hiç değil. Yani, hiç değil. Birikim olacak, zeka olacak. Evet. Yani un, yağ, şeker algılı, hepsi olacak, evet, ki helva, evet, olsun. Evet, bravo, bravo. Bence de öyle. Şimdi küçük bir şarkı dinleyelim. Bunu sizin için seçtim. Saadettin Kaynağ'ın Karacaağır şarkısı, Sabite Tur okuyor. Kara bulutları kaldır aradan. Teşekkür Kara bulut ederim. Kalksın, beyaz bulutlar programında sonuna geliyoruz. Evet. Sabite Tur'dan Saadettin Kaynağ'ın Karacaağır şarkısını dinledik. Konuğumuz Süleyman Bulut için, hani içinde bulut geçiyor ya, böyle bir hiç ince olmayan. Estağfurullah, estağfurullah. Bir armağan oldu. Hani sadece buluttan böyle ama fena da çevirmedim. Hani beyaz bulutlar olsun hep, evet, gelecekti, evet, evet, diye. Artık programın sonlarına doğru geldiğimize göre şimdi tezgahta neler var denir ya, evet, yazarlara. Evet, evet, evet, evet. Hangi birini saysam? Aa, yaşasın yaşasın. Bugün de iki tane çıkardık buradan. Evet, evet. Şu anda Çocuk Hakları dizisi diye bir dizinin üç öyküsünü yazdım. Bu şöyle bir şey. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. 1948'de yayınlanan bildirge. Türkiye'de buna... Ben diyecektim, biz de imza attık, değil attık mi? Bazı konulara şey koyarak, şerh koyarak olmasına rağmen gene de imzalandı. Bu 54 maddelik bir bildirge. Yani diplomatik dille yazılmış. Dolayısıyla yani böyle anlaşılması biraz çaba gerektiren bir şey. Ben bundan çok önemli gördüğüm 10 maddeyi seçtim. Diyelim ki birinci. Pardon, niye anlaşılması çaba gerektiriyor? Yani şey, biraz karmaşık, diplomatik dille yazıldığı için yani birçok anlama gelebilecek şeyler var. İfadeler var. Hani onu bir ana cümlesini oluşturmak gerekiyordu. Çok önemli gördüğüm 10 noktayı belirleyip onları, diyelim ki birinci hak, çocuk hakkı birinci hak. Çocuklar arasında ırk, din, cins, dil, etnik farkın ayrımcılık yapılamaz. Bildirgede üçüncü mü dördüncü maddemine ben bunu birinci madde olarak aldım. Ama bunu öyküyle anlatmak. Yani bir öykü bunu anlatacak. Ama öykü tadından, öykü kıvamından feragat etmeden, taviz vermeden. Basit bir kıssadan hisse olmadan. Çünkü bu konu artık giderek mesela derslerde de okutulmaya başlanıyor. Görüyorum çocuk hakları meselesi. Ama öyküyle anlatan bir çalışma yok. Bunu fark ettim. Ve dolayısıyla... Ders gibi olmasın. Ay, tabii, evet, tabii abi, kesinlikle. Ders gibi i̇şte oldu çok, mu işte zaten. Zaten onu derste zaten ders gibi görecekler. Yani, hayır, yani derste... Ders öğretmiyor zaten. Ha, evet. Şey. Ders gibi. Okullara hani da bir... karşıyım dermişim. Ha. biraz hani farkındalık yaratmak için okullara konmasını ben bu anlamda gene yararlı görüyorum. Yani işte ise böyle bir şey var, böyle bir kavram var. Çocuk hakları diye bir kavram var. Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi bildirgesi var. Buradaki belli haklar var. Bunlar ne falan diye. 10 öykü yazacağım. İşte 3 tanesini yazdım. O öyküleri tamamlayacağım. Elimde başladığım, ara verdiğim 2 çocuk romanı var. Onlar tamamlanacak. Yetişkinler için ikinci yazımını bile yaptığım ama sonuçlandıramadığım şey açısından. Çünkü aynı anda hem çocuklar için hem yetişkinler için yazamıyorsun. Dil karışıyor. Tabii ya. Çok zor iş. O yüzden herhalde, değil mi? Şu elimdeki çocuklara yönelik şeyleri bitirsem, çalışmaları bitirsem de o asıl yetişkinlere yönelik kitabı son bir kere daha o elden geçirdim. O ne? Roman mı? Öykü tarzı ama bir konu etrafında öyküler. Öykülerin konusu ana bir tema, farklı ana tema bir aynı, ama farklı öyküler olacak. Onu yapacağım. O ne zamandır süre geliyor? Ben onu 2-3 yılda bir, böyle 1-2 ay sadece ona çalışıp ama sonra çocuk projeleri birdenbire öne geçiyor ve onu bir diyorum ki sonra ele alayım. Bu sonra çok uzuyor. Tabii. O öyle bir gecikmiş diyelim. Reklam çalışma. Yazarlığı devam ediyor mu? Hayır hayır, ben 8 yıldır artık. Oo, tamamen. 8 yıl önce tabii. 8 yıl önce ben artık kendi kitaplarımı yazacağım dedim. Ay harika. Reklam yazarlığını bırakıp o günden beri sadece yazıyorum. Harika. Ne çok, güzel. Çok, bence de çok vallahi, harika. Vallahi ne kadar bu dünyanın en şanslı insanlarındansınız. Teşekkür ederim. Yani vallahi öyle doğru, bir şey. Evet. İnsanın sevdiği şeyi yapıyor olması. Kesinlikle. Dünyada yani en zamanın şey. Kendine ait, evet, ve istediğin gibi düzenleyebiliyorsun ve sadece yazmaya kullanıyorsun o zamanı. Evet. Peki kızımızın adı ne? Kızımız? Oğlum. Ha, o erkek. Ulaş. Ha, tabii, Ulaş. Peki Ulaş Çocukken o hikaye kitaplarını okudu. Tepkileri nasıl oldu Ulaş'ın? İlk şeyde çocukken kar tanesi Sarıtay vardı. O daha çok bilim kurguya çok meraklı bir çocuk oldu. Allah Ben de bir Allah. türlü bilim kurgu yani Allah öyle bir Allah, şey çok ilginç. yazamadım yani. Ha, Hep çok o iyi. bütün şeyde gençlik döneminde de bilim kurgu Ama kitapları. belki de çağın gereği mi acaba? Belki de sonra çevirmen oldu. İşte mütercimliği bitirdi Hacettepe ve Bilkent. Sonra işte bilim kurgu kitapları çevirdi. Allah Allah, çok ilginç. Şimdi hem Yani böyle babanın yolundan yürüyor gibi mi? çeviri de yani Sadece çeviri de çeviri de. olsa Evet, neticede o da bir edebiyatla kesin. yeniden yazıyor Evet, çünkü. doğru. Biraz evvel konuştuk ya. Doğru. Öyle bir yol takip ediyor. Onların da bayramlarını kutlayalım buradan. Teşekkür ederim. Ailenin bayramını da kutlayalım. Başka daha birkaç dakikamız var. Başka anlatacak şey var mı? Kalmış söylenmesi gereken. Ha, şipşak. Aa, bir dakika, şipşak Ha bilmecelere de değinelim. Şuradaki notunu evet. gördüm. O da çok. Mesela Evet. bilmece de yok artık, değil Evet, mi? evet, evet, evet. Şimdi bilmecenin şimdi modern bir formu var. Ben orada iki kitap yaptım. Bir modern bilmeceler. Bir Nasıl de oluyor modern bilmece? modern bilmece hani eskiden Amerikan bilmecesi Esprisi denirdi. denirdi. Ha. O tarz Üç olan. fille bir şey, zürafa şeye Nasıl bilin? Evet, binmeden, evet. Bu anladım. tarz. Bu da çok yaygın. Esas olarak bu çok yaygın hala. Birinci kitap bunu ama ikinci kitap geleneksel bilmecemizde. Yani ben ona hiç dokunmadım. Birinciyi kendim üretirken onlar aynen kaynaklardan aldım. Onlardan oluştu kitap. Bilmece aslında yani bir zeka oyunu. Tabii, bence de. Çok çok önemli aslında Bence çocuklarda de. da. Çünkü hani şey gibi iki bilinmeyenli şeyden yola çıkarak bulmak Evet. bir sonuca Evet. varmak, Evet. bağdaştırmak bir takım şeyleri. Evet. O açıdan Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1.000 tane. evet. Düşün, bağlantı kur. Evet. Bir de eve gelince ne 1.000 olabilir? Değil Evet. mi? Ne Evet, tür tabii. bağlantılara Evet. ihtiyaç var burada? O Tabii. açıdan dediğiniz gibi kaybolan bir şey bilmecelerde, gündelik hayatta da. Şimdikiler daha kelimeye dayalı ama. Şimdi Evet. söyleyince aklıma geldi. Doğru. Mesela yangın dolabını kırarsan ne olur? Yang çok Hani mesela kızar. en az kirli meyve nedir? Ha, neymiş? Kiraz. Kelimeye dayalı Ay, dediniz ya mesela. Ama evet, böyle şimdi kelimeye dayalı işte. evet. Yangın dolabı da öyle. Yangın dolabını kırarsan ne olur? Yang çok kızar gibi. Mesela Kelimeye dayalı. hani Ötekiler. en ünlü edebiyatımızın en ünlü kuşu nedir mesela? Edebiyatımızın en ünlü kuşu. Çalı Ah. kuşu. Ay, inanmıyorum. Bunlar hiç zihinsel bir şey değil bence. Ya Mi? işte işte hayır Ha, bun, biraz. yani bir gene bir bağlantı yani aslında cevap sorunun içinde oluyor bunlarda. Ha, Oradan çıkacaksın. doğru. Tamam mı? Cevap sorunun Dolayısıyla içinde. Doğru. orada hani Doğru. en cin kuş hangisidir? Güvercin. Ha. Şimdi cin. Onu arıyorsun şimdi bir kelimenin içinde Evet, bağlantı içinde. kuruyorsun Ama falan. ötekinde öyle değil. Öbürü biraz Öteki şeydi. daha geniş Bilgi. Evet, bağlantılar. evet, evet. Bilgiler Doğru. istiyor. Onlar da çok güzel olmuş. Bir de toparlacık nokta ve arkadaşlarını da çok sevdim. Hani biraz evvel neredeyse okullara karşıyım diyeceğim dedim, şaka yollu. Mesela noktayı böyle öğretmek ya da işaretleri böyle öğretmek dünyanın en güzel şeyi. Yani nokta şuraya konur, virgül şöyle olunca demeye kadar. Şu Evet, çok güzel bir çalışma bence. noktayı yani trafik polisi olarak Görmek, değil mi? görmek hakikaten de cümlenin sayfaların trafik polisidir. Yani Ya, değil mi? onun olduğu Ve yerde o durursun. çocuklara onu öyle Evet. anlatmak, Evet. aktarmak bence Yani zaten 40 kere derste hani anlatmaktan daha iyi. farklı bir şey ortaya koymak öyküde şeyde bu çok önemli. Tabii. Yani Tabii. bilinenin dışında Tabii. farklı bir tarzda şey yapmak. Mesela ben şeyde de onu yaptım. Büyük Atatürk'ten küçük öykülerde de hani Atatürk'ün o bildiğimiz yönleri, yani kitaplarda okunan yönleri ya da bir ululama değil de onun insani yönlerini anlatan, evet değil de insani yönüyle ilgili, yani herkesin yaşayabileceği olayları nakletmek yaşadığı, çok evet doğru. Çok, tabii, çok ilginç doğru. Öyle öyküler var tabii, yani. Çok doğru. Ellerinize kollarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İyi teşekkür ki varsınız ederim. Sevgili Süleyman Bulut. Bugün konuğumuzdu bayram programında. Yarın başka bir konukla karşınızda olacağız. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de hoşça kalın diyorum.